मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, और जो लोग इनके साथ हैं काफिरों पर सख्त हैं, आपस में रहम दिल हैं। तू इन्हें देखेगा कि रुकू और सजदे कर रहे हैं, अल्लाह ताला के फजल और रजामंदी की जस्तजू में हैं। इनका निशान इनके चेहरों पर सजदों के असर से है। इनकी यही मिसाल तौरात में है और इनकी मिसाल इंजील में है, मिसल उस खेती के जिसने अपना अंखुआ निकाला, फिर उसे मजबूत किया और वो मोटा हो गया, फिर अपने तने पर सीधा खड़ा हो गया और किसानों को खुश करने लगा ताकि इनकी वजह से काफिरों को चढ़ाए। इन ईमान वालों और नेक आमाल वालों से अल्लाह ने बख्शिश का और बहुत बड़े सवाब का वादा किया है।